قرآن الله را لېګل دی او دا الله هدایت را لېګل دی. اوس آزای کې چې توا چې او ما دا ویلی دی او زه ته هم چې دا ویلی دی او دا په صلوا وستا حقيقي کې ګزما دا دې دی نه بس سوچو کا دې نه سوچو کا بس نور خبره پرې دا دې کې سالس مالس خبره نشته چې الله دا غو بیا په صلوا وستا حقيقي کې ګزما چې الله به سوچ چې او دې ټیک وي چې قران درس کې هدایت نو دا ټیک وي دا اصل ته پوز نه کوم ته په خپل دې نه سوچو کا او کنه دا بو چې نه دې سړی صحیح وي چې دې قران کې هدایت دی او دا قران دې هدایت کتاب دی من تبعه قاده الى الجنه دا الله نبی وایي چې قران به کوم سړی روان شنو هغه به جنت ته رسي ته هدایت پکې نشته ته نه رسي دا الله خبرم غلطه دا پیغمبرم غلطه نو الله وایي فبأي حديث نو په کوم یو بیان بعده یؤمنون فاز دو قران دا بیان نا دایبا ایمان راړي فاز دو قران نا دایبا ایمان راړي چې په قران د کې ایمان را نغې نو د قران نه بعد به وته کم بیان کې په کم یو بیان باندې کې ایمان راځي په یوم نه چې په قران به کې ایمان را نغې نو په اس په کې ناراضي په اس په کې ناراضي فبأي حديث بعده یؤمنون په کم یو بیان پس دې قران نه دی به ایمان راړي بیا نیره چې قران بیانېږي او بیا هم د خلک نه سميږي نو مې یذل لله هغه قران د دروغ وای نو قران باندې کې داغه دا رائے ده چې دغه هدایت نشته نو چې هغه خپل وجه دې کې هدایت نشته نو هغه به د قران نه وسه هدایت ملو شي ملو بشي ودا سوان نه پیدا کیږي کور کې درګرا بجلی سیستم دی بٹن لګی دلی دی یو سړی ناشته او آغا تیار ده اته وته وې سړیا دا دا دا بٹن آن کا نه دی کې بجلی نشته دی ګرنا نشته وته خو آن کا کنه نه دی کې نشته نو دې چې بٹن آن کینا نو دې ته ورنا راشي را بشي وته آغا وې دې کې نشته دی وای قران کې هدایت نشته راخلی نه دته به هدایت ملاوي شي او استاد لپاره به نشته دا کدا دې انکار کړي نو مې دلیل الله آسو که چې مهر د گمراهی او لګي الله چا په خپل لګیا دی او قران ته نسبت دروغ کوي قران ته نسبت دروغ کوي چې سوجه بیان یې غته لیوانی وای نو دا آغا نبا آغا تا با دا قرآن نصه هدایت ملاوشی آغا لره پادشه دا هدایت نا نو مهر دا گمرائی پی اولا گید نو چه مهر دا گمرائی پی اولا گید نو فلا هادی اللہ نو نشته دا لار خودون که دا تا بیا سوک نشته دا چه دا لارو خی زکا عبدالرحمن باباوی نصیحت دا درست جیان میوتاو که خواخدای پی لاره کرده فلار نشو ها بس پا لارشو فلا هادی اللہ نو نشتے دے لار خودن کے دتا ویدرهم او پریگ دے دی لرا نو چه لار وطا سوک نخی اکا سوک وطا لار خی نو دے داغ پسی نزی نو ویدرهم او پریگ دے دی لرا فی تو غیانیم پسر کشو دے دی کے یا مہون سرگردان دی دی عمہن د زړلون والی تا وای آ انسان چې زړېړون شي د ستر د لستر ګړاندې شي الله رب العزت وای فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور د دې سر د سترګې نه دی ړاندې پرې خو یې خني غني ګوري دا لار دا او دا ولدا او دا پټې دی او دا کوسره دا می کور دی دا دیره لا الله وی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور آغا زلون رانده دی چی آغا پسی نو که دی دلو شیشه رانده شوی دا آغای که دا حق و دا باطل تمیز نکی گی هر سب که یو شان خکاری ای دا سی که منا دا طول یو شیره دی که سپرک دی دواو که دوا مکو خیرات ورکا خیرات دیالا سا خبر را منا چی تی که دا پا دواو کا دوا مکو جگڑا کدا دا اللہ دا نبی پا سنتو جگڑا دا پا خیرات جگڑا کدا دا اللہ دا نبی پا سنت طریقو جگڑا دا پا قبر او پا زیارت جگڑا کدا دا اللہ دا نبی پا سنت طریقہ جگڑا دا نا پا قبر او پا زیارت جگڑا دا نا پا دعا جگڑا دا نا پا خیرات جگڑا دا بلکہ دا اللہ دے نبی پا سنت طریقہ بانے جگڑا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وے ما دے وے چھ دے وے چھ جی دے دعا نمانی خیر خیرات نمانی کرامت نمانی پیر پکر نمانی زیارت نمانی وے ما وطا وے چھ مگدر اخوا کے دے دا کلے دے کونڈا کلے دے کے یو زرگرو اگر جوارگرو اغل یو کس سر در راڑل وی دین را لکالی جوڑکا اغل تیزای پلانی رز بانی بیاراشا چی دی علتا که لڑ نو تیوی زماغ کالی جوڑکای دی سکالی ایتالا چی ماغا سر در روی اغل جوارگو روی دالاوی اغل چی کمدن اغل بایلی لیو جوارگو رو پدی نی کنا اغل خوال سو بایلی اغل خپل پردیار سو بایلی اغه بخپل کور او بخپل دیره او بخپل پټینی نو لاراج راجل پردی سر زر لاسی زمون کلی کې زمون یو خپل هغه وی جوارګر ډیر سخی وای وای جوارګر ډیر سخی خو جلا ته به زرا شي کنه چې ګورن و بیا به پندل روان کړي پدینی بیا اچ چرګ بایلل نو هغه دای کې بیا په شاپینګ بینک کې شاپر کې چولې هغه دای کې بیچاره خي اکور تے شاپر کے راوڑے جی پدینی بیا چیارا بس بیا ختمہ ہی نوے آغا و دوے دستا و آغا و تے والا کدھا تالا چھے ما سر در راوڑو وے دستا سر در دیکھ خلق راغون شو جا گڑا دا نو خلق وے دا سر جا گڑا دا وے انوے گورا دا سڑے راغلے دا او ما تاوائی وی مال راوڑ چھے کم ننو وی پیتل دی او ما دو جس پین در میں دل راوڑو وی خلق واتا چھو ظالم دا سکے راوڑی والا سپین در آغا دی پیتل دی واتا وی سپین در میں راوڑی وی آغا دی خلقو پا دیکو میکو وی چھا آغا لار آ خلق لار دا دو واتا ظالم آغا سر در دی دا میان داو یست دا آغا سر در دی دا میان دا وی زوام چھو ظالمانو دا پیغمبر آغا تیری کم دا میان داو یستا زما زر جنگ د پیغمبر په طریقه لري حتی سوې دي دانمنی او دانمنی او دانمنی دا په دې خبرو جګړه نه ده دا الله د نبی په سنت طریقو جګړه ده په دې جګړه ده او الله دی اول مونږه سم کی الله دی اول مونږه سم کی دا مونږه بیان کوون کی الله دی اول مونږه لالچ وباسي او مونږه دی الله اخلاص پیدا کی مولا کې چې لالچ راشي دا لوی فسادي دا لوی فسادي بل مولا کې چې انانیت راشي رو واوري لالچ مولا او انانیت وعلى مولا کاوه په سر بوساړه تړلی او دا توای چې زه موحد ما زه متعبد سنت مارو استاد دال ارزمو دالار مخه کاوه مونږ غره اشاعت کې دا شنه منو چې په سر بوساړه تړلی ګنا و چه لالچی وی او انانیت پا کراشی بس دا بیا زمونگا پا کاتا که نده با دی بخپلا مخا کئی دو قرآن دو سنت اتباعو کئی امارا دا سی وانه که دیل خدا سیف اللہ وانه خلق نده دا سی پا کیران ملانگان والا پا کاری چه بس خو کاری ویره بل جماعت ده او دو قرآن درست ده او دو قرآن خدمت ده قسم پا خدا زمان دا سی خلق ده دیت خوخی چه بس دا بڑی راخلی دا اللہ تعالی دی دین تا اوی دی دای که نا آغا دای آغا دای که نوی آغا دای ایتا میمار دی دا نشروع چه پا کم تر ربط نوزی رو رو خوروان دا سی و دار دا حق پرسته یو نخرا دار دا حق پرسته یو نخرا دا اللہ را دین کار کول پا کار دی اللہ دی زمونگ نا خدمت والی زمونگ لبو ساڑی ندی پا کار مونگ لکار کون که خلق پا کار دی اللہ دی مونگ لطاقت و توفیق را کی اللہ رب العزت وی ویزروهم اپنی دی دی لرا پی تو غیانهم پسر کشود دی که یا مهون سرگردان دی دی تا ٹیم لگ دی او موسم امدا سے خوانے ندی حدیث دائی نمخ کے زینہ دا دوی میسہ دا سورت عرب شروع کی گی انشاءاللہ آگے کے لوگوں نے وضاحت ام دے نمخ کے درس کے بھی انشاءاللہ تعالی بیا ہوا اللہ رب العزت کی منگ و تاسو ٹولا ہمت طاقت توفیق را کی او اللہ دی منگ دا قرآن دا دی درسول اللہ نجدا کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك تپوس کوي دیدتانا عن الساعة پبارد قیامت کی ایانا مرساها چکلبوی قائم دل د قیامت قل اوایا دیتا انما خبر دادا علمها چه علم د قیامت عند ربی درب زما سخده لا یجلیا لوقتها نباخ کارا کوی دا قیامت پخپل وقت کے الا هو مگر اللہ تعالی فقلت درن شوید علم دا قیامت فی السماوات والارض فاسمانونو او پزمکا کے لا تاتیکم الا بغتا نبر ازی تاسوتا مگر ناسا پا یسالونکا دیتا پوسکوی دتانا کانکا حفیون عنہا لکا چتا خبری د قیامتنا قل اوایا دیتا انما خبر دادا علمها علم د قیامت عند اللہ د اللہ تعالی سخرے ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نپویگی قل او آیا دیتا لا املکو زا اختیار نلرم لنفسی دفارا دخپل زان نفعن دفائدی رسولو ولا ضررن او ندا ضرر یا ندا ضرر دفکولو الا ما شاء اللہ مگر آغا عمرہ چوغواڑی اللہ تعالی ولو کنتو کچر ویزا اعلم الغیبا چپوئی دلے پپٹو باندی لستک سردو من الخیر نو خامخا دیر با می را جمع کلیو زان لا دا خیرنا وما مسنی سو او نبا رسیدلیو ماتا ستکلیو ان انا نیمزا الا نظیرن مگر یرا ورگون کے یما منکرین لا مگر یرا ورگون کے یما وبشیرن او خوشخبری ورگون کے یما لقوم یؤمنون دپارا دداسی کوم چی ایمان راوڑی هو الذی اللہ تعالی آغازات دے خلقکم چی تاسی پیدا کری من نفس واحدت د نفس یونا وجعلا منا او وی گردولا د جنس د آغی نفسنا زوجها جوڑی ده غا لیسکنا الیها دید پارا چه ده آرام کوی داغی سرا چه آرام حاصلوی داغی سرا فلما تغشاها بزار کلا چه پڑگی دا نفس جوڑی خفلا حملتا نو حاملشی اغا حملا خفیبا فحملا سپکسرا فمرتا بیهی نو دا گرزی را گرزی دا غیسرا فلما اسقلت نو هر کلا چدر نشی دا غوالا نرابلی دیدوارا اللہ تعالی دیدوارا فریاد کئی اللہ تعالی تا ربهما چه پروردگار دیدوارو دے تربیت پرورش کا ان کے دد دوارو دے لئن آتیتنا کچریتا راک منگتا صالحنا روغ موڑ بچے لنکونن نخامخا شب منگا من الشاکرین د شکر گزارونا فلما آتاهما بسر کلا چورگی دی دوارو تا صالحن روغ موڑ بچے جعلا لہو نوگردوی دا دوارا اللہ تعالی لرا شرکا آد برخی خواندان فیما پا آغا سکی آتا ہما چوار کی دی دوارو تا فتعال اللہ نوچت دی شاند اللہ تعالی عما یشرکون دا آغا سنا چی دی حصداران جوڑوی دی اللہ تعالی سرا ایو شریکونا آیا ای صداران جوڑوی دی دا اللہ سرا ما آغا لا یخلقو شیئن چنشی پیدا کولے حصی دا وهم یخلقون او دی پخپلا پیدا کڑی شوی دی دیڑنبنی آیات کے دے درس اللہ تعالی نفی کئی دے علم غیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چکل نبی علیہ السلام پا غیب نو پوئیگی نو بل بیا سوک دے کائنات کے چیغا پوئیشی یعنی دے حصہ کے رد شرک اعتقادی او پاغی کڑن بنے رد شرک پی لعلم کئی چی دا یو شاخ دے د شرک اعتقادی او بیا د اغین آباد نفی د تصرف د نبی علیہ السلام نا چی نبی علیہ السلام د ځان د پارا د نفی او د نقصان اختیار نه لري نو بل څوک دی چې هغه د نفی او د نقصان اختیار د بل چا د پارا ولري نو ورپسې الله تعالی رد کوي د شرک به تصرف او دام د شرک اعتقادی او شاخ دی د اغین آباد الله زجر ورکوي مشرکان الله لومبه الله ته سوال کوي چې الله روغ رمټ بشیر الله راکي ستا شکریه به الله ادا کوو چکلا والا الله تبارک و تعالی روغ را مټ بچي ورکی نو بیا دې کومه واس کړی وېدا مون په زیارتونو غوښته دی او دا چې دنو د پلاني سه برکت دی نو فتعال الله عما یشرکون داود توحید ذکر کولا دا اللہ شان دا آغن پاک دے اوچد دے چی دی اللہ سره حصہ داران جوڑائی نو دی دا اللہ سر آغسو کی حصہ داران کئی چی لا یخلق شیئن اس چینشی پیدا کولے بل سی اس پیدا کول سکے وهم یخلقون بخفل پیدا کڑی شوی دی خپل پیدائش کے اللہ دا مختاج دی جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا سورۃ اعراف کے درے مسئلے وے او آغاز ذکر شوے او پاغیبانی دلائل نقلی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شو او پا آغا بانی چه کم تکلیفو اللہ وی آغا می دل ریکا آغا بانی چه کم تکلیفو اللہ وی آغا می دل ریکا پیغمبر د ځان د پارا د تکلیف لری کولو اختیار نلری پیغمبر ځان د فائدې رسولو اختیار نلری زکریا علیہ السلام د شپږو شلو کالو دی او الله رب العزت وی هنالک دعا زکریا ربا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء الله وی دغه ځای زکریا علیہ السلام خپل رب د فریاد وکړ اے زما ربا ما ته یو پاک بچی راکی ته د دعاګانو او د فریاد قبلونکې الله نو الله وای ما د زکریا علیہ السلام فریاد قبول کو او اغلا ما داغه په جولای کې بچي ورکو یحیی علیہ السلام بچي اغلا ما ورکو پیغمبران ځان لا د نفی او د نقصان اختیار نه لري جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لونه چې کله پیدا شي نو هغه او پایي او چې کله زوی پیدا شي نو هغه نه پایي بچه په خپل جولای کې پروت ابراهیم او د زن کدن وخت دی سایوزی نبی علیہ السلام چې هغه ته وکتل نو سرګونه اوخ کې لاړې ای ابراهیم بچی ستاب جدائی خفای ما بیا صحابه کرام او تاسو کړه دے یا رسول الله تا د جړه منا کړه دا وینا زړه چې کلا غم جن وینې د سرګونه اوخ کې بایګي دا خو انسان کې ترس دے رحم دے شفقت دے چه دا آغا نبا خامخا دا سرگو نبی اوخ کی زی دا غم اور تکلیف پا وقت که ما جڑا انگولا منع کرده دا ما سان دے او چغ منع کرده دی خپل بچه پا خپل جولهی که بروت دے خپل بچه دا مرگ نشی بچ کوله زن لد نفع او دا نقصان اختیار نلری نو بل سوک دے چا غد بل چا دا پار اختیارو لری اللہ رب العزت و اخبلا اعلانو کا چه لا املکو لنفسی اختیار نلرم ما دا پارا دا خپل ذان نفعن دا فائد رسولو ولا ذرن او نا دا ذرر دا پکولو الا ما شاء اللہ علاوہ داغنا چو غواری اللہ تعالی کم فائدہ او کم نقصان چه اللہ مال غوخته دے آغا برا ترا رسی او آغا مرزان لسکول شم داغنا سیوان شم کولے ولو کنتو اعلم الغیبا دے وی پیغمبر پا غیب پوا دے وی قرآن بے قرآن دی ویلی نشر تا وای چه تا دا قرآن دا درس بخواک ناس شوی چر تا دیو سی حق پرس عالم نا دی قرآن او ری دل دی که تو آئی پیغمبر پا غیب پوی دو نو اللہ وی دیتا او آیا ولو کنتو اعلم الغیبا او کچری ومزو چه پوی دلی پا غیب باندی لست اگسرتو من الخیر نو خامخا دیر با می را جمع کرو زان لا دا خیر نا زان لا با می دیر خیر را جمع کرو زگا چه ما تا با اندازه لگی دلا چه دا کارو کم بده که با می دا خیر وینو با ما زان لا را جمع کو او چه دا کم سیز نا ما تا را تکلیب را رسیدو امکانو نما با دا مخ که ناس تدبیر کو نما دا با آغا تکلیب نرا رسیده وما مستنی اسو او نبا رسیده لیو ما تاس تکلیب دا اللہ نبی پا غیبو نو پویا مخ تاو تا زهر خوراک چولی شیوی دی یهودیان و تا خوراک زهر اچولی دی او نبی علیہ السلام دا غینا نوڑای خوڑلی دا او پا نبی علیہ السلام دا زهر و اثر شوی دی او صحابی و سرناس دی صحابی چه نوڑای خوڑا پا شاپری و تا شهید شو کمی یهودنی چه آغا زهر اچولی یو روایت دا جبریل امین اللہ را اولی گا نبی علیہ السلام دوے دیکی اللہ دیکی اللہ ویچی دیکی ظاہر دی مخرا بل دا چی آغا خوراک چی دینو آغا گویا که اللہ دا موجزہ و دا نبی علیہ السلام او آغی نا آواز راغی چی دیکی ظاہر دی دواړه خبرې کېدې شي. او خوراک هم گویا شوه دی، جبریل امین راغله دی نبی علیہ السلام ته پته لګیدل دا چې په غیب پوی دی، نو ولې هغه خپل ملګری ته وینوي چې مخره خپل به هم نو خوړلې، ځکه د زهر او اثر د نبی علیہ السلام په بدن راغله و، هغه زهر د هغې په وجود باندې اثر کړو. الله رب العزت وای دی ته وایا زه په غیب نه یم پویا، که پوهېدلې نو ما ته بس تکلیف نه را رسېدلې، نو ته ځان لا د نفع او د نقصان اختیار نه لرې، علم غیب د ته نشته دی، نو ته څه یې؟ نو ان الله نه یم زه الا نذیر مگر یرا ورکون کې یم، زه خو الله دې ډیوټۍ لرا لګلم، د پیغمبر خدا ډیوټۍ وي، د پیغمبر خدا ډیوټۍ نه وي چې هغه ګره د خدای صفات دي او هغه دې په غیب پوي، دا هو د الله صفات دي. ما خو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، د خدای مینه دا کړې چې زه دا وایم چې زه ځان لا اختیار لرم د نفع د نقصان، او ما دا علم د غیب وشته، ما خدا دعوه نه کړې. الا لا نیم زه الا نذیر مگر یرا ورکونکی یم، و بشیر او خوشخبری ورکونکی یم، لقومی یؤمنون د پارا د داس کوم چې غي ایمان راړي، چې چا کې ایمانی دا غي د پارا زما د ډیوټي دا، چې زکه خلق د الله د عذاب نه يروما دا ایله کې ير راشي، او هغه دا د غي په صحیح کې دا نیکو اعمال او خوشخبری اوروم. ورپسې الله تعالی رد شرک ای او د مشرک د عقیده رد کوي. الله تعالی مشرک ته وګوره چې کله یو حاجت وینو الله ته فریاد کوي، چې حاجت سر شي نو ایدا خود پلانی سه برکاتو، سمره احسان پر اموش ته مشرک. الله وای هو الذی، الله تعالی غزاد ته خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی دا سود یو نفس نا، وجعل منا زوجا او وی ګرځول دا غي جنس دا غي نفس نا زوجا جوړی دا غ، فلما تغشا نو هر کلا چې پټک دې نفس دا جوړی دا جوړی پټکړه، حملت حملا خفیفا نو حامل شوا پس پکا حمل سرا، فمرد بی نو گردی دلا داغی سرا، چیغا حمل لاس پکو نو آغی سرا پا آسان گردی دلا، فلما تغشاها پس ارکلا چی فلما اسقلت نو ارکلا چی درن شواغا، دغا والا ربهما نو فریاد کو دی دوالو اللہ تا چی رب دیر دی دوالو، لئن آتی تنا صالحن کرا دیکا منکرو موڑ بچے لنکونن من الشاکرین نو شباد شکر گزارونا، فلما آتا ہما صالحن بسر کلا چی ورکا اغی دوالو تا روغ موڑ بچے جغلا لهم شرکا نو وی گردول اللہ لرائی صداران، فی ما آتاهما فاغ سکے چه اللہ ورکل دی دوارو تا. وی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام اللہ پیدا کر، او داغا دکنی پختی نوی اللہ ہوا پیدا کرا، چکلا حضرت آدم دا هوا سره ملاو شو او داغی حمل شو هغه با ګرځیدل را ګرځیدل چې کاله حمل درون شو دې دواړو الله ته فریاد کو. شیطان راغه وته وی ها چې تاسو بچی با هاوشی خدا سو هغه با او پای خدا سو ولا عبدالحارث نوم کې دی نو عبدالحارث نوم ورل کې خدا نو الله رب العزت وای چې روغ مړ بچی می ولا ورګه نو بیا مال شریکان پیدا کړل بیا دا دو حارث بنده دی او حارث د شیطان نومو دی ابلیس نومو منگو او کدا خبر ای دو قرآن جوابو کا سورت انعام کے اللہ رب العزت ذکر کئی 88 نمبر آیت کے اللہ تعالی دو پیغمبرانو ذکر کرده دی دو چکلا دو پیغمبرانو ذکرو کی دو ولسو پیغمبرانو نو بیا وَإِذَا لِكَا هُدَ اللَّهِ دا ہدایت دا اللہ تعالی دے یهدی بی من یشاؤ توفیق ور قید دے مضبوط وی پدے بانے آسوکا چخو غیشی من عبادی دخلو بندگانونا ولو اشرکو کدی پیغمبرانو شرک کڑے وے نی نکڑے و دا شرک یو دمرا ناکار شے دے یو دمرا خطرناک شے دے کدی دنیا دا داغ برگزیدہ دا داغ مصطفینو دا داغ بہترین او غور مخلوقاتنا ام داغ شے شوے وے لحبتا عنهم ما كانوا يعملون نو خامخا برباد شو بودا اینا آغا چی اغای کولا آغا عرص بے برباد شو تبا شو دیسر رواست کے عجیبا علماء دی عجیبا مولیان دی یو پلوائی چی دا پیغمبر نا دا نبوت نا مخ کے او رستو گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ نے کی گی او دلتے دا آدم علیہ السلام نے آغا گناہ کڑے دے چی دا آغیر دا پاس گناہ نیشتے آغا شرک دے اکبر الکبائر دا غٹ گناہ انو کے ایڈٹو نغٹ گناہ شرک آغیر آدم علیہ السلام باننی چی دا آدم علیہ السلام شرکو کو وی دا آغا شرک کڑے دے وی حدیث کر آغلی دی منگو روایتو گو رکنا معلول روایت تے کمزور ضعیف تے دیکھے تا کمزور روایت چیز ناغا پا کراڑی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی اخیری کے چاخ پل رائے کلا ذکر کئی نو اغوائی چجعلا لہو شرکا دیتے نا کافران مراد دیں دا کافران مراد دے نو تا آدم علیہ السلام دے کے راولے تا قرآن کریم کی اللہ ذکر کری دی چھو ماز دا آغین شرک نہ دے شوے کہ آغین ام دا شے شوے وینو لحبتانو ہم ماکانو یعملو دا آغین اغا طول اعمال اغا کلی شوی ارس آغا بمولا برباد کرو ارس بمولا نیستو نابود کرو دا دے وئی امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فتح الرحمن کے ذکر کئی جو الذی اللہ غزات خلقکم من نفس واحدت چه پیدا اکڑی دا سو دیو نفس نوی دینا آدم علیہ السلام مراد دی دینا وی آدم علیہ السلام مراد دی دینا نفس واحدہ دینا آدم علیہ السلام مراد دی وجعل منها زوجها او وی ګرځول د جنس د دغه نفس نه جوړی دا منها ای من جنسها روح المانی معنی کوي یعنی د جنس دغه نه قران کې د دې مثالونه موجود دي چې منها په معنی من جنسها د جنس دغه نه سورت النحل کې الله رب العزت ذکر کړي سوار لسم سپاره کې الله تبارک و تعالی ذکر کړي آیت نمبر 72 وګورئ سوار لسم سپاره سورت النحل 2 نمبر آیت والله جعل لكم الله تعالی ګرځولې دې د پارستاسو من انفسکم من انفسکم د نفسونو استاسونا ازواجنا بیبیانی استاسونا می اللہ و استاسو بیبیانی پیدا کرنی جستان پیدای نا بیبی استا کاسی جستان پیدای اسی آلوری ندیو ایوائی او اللہ جعل لکم او اللہ گردولی دی دپارستاسو من انفسکم ازواجن د نفسونو استاسو نا جوړی بی بیانی من انفسکم اے من جنسکم معنی دارا اللہ اغا ذات تیج استاسو د جنس نے استاسو بی بیانی گردولی دی تا انسانی استا د جنس نے استا اغا جوڑی بی بیم گردولی دا اغا ام انسان دی اغا ام انسان دی دانا جا سڑے دی انسانی او خدیر جی کمدنو حیوانی سبل سی دی جب اکار گرانو کنا من جنس یا دی جنس دا آغینا اللہ رب العزت فرمائی دیزا امانا مخ کے بیا نورم مثالونا دی موجود دی قرآن کی سورت روم کی بیا رازی ما ندالا وجعل منها زوجها اگر زولی دا دی جنس دا دی نفسنا جوڑای داغ لیسکنا الیا دید پارا چه آرام حاصلوی دا نفس دید خپلی جوڑای سرا چونکه دید دوارو یو بل سرا ازدواجی تعلق او داس اونی یو رشته دا چه دوار دیو بل پردا ادیو بل پا غم بانی غمجن او دردمن او د یو بل همراز او د مازغو د بوج سپکې دو زای نو چې داوی انسان په آرام ژوند تیری نو فلما تغشاها فتح الرحمن کې شاه ولی الله رحم الله ذکر کوي عام انسانان دا انسانان الله تعالی نارینه او زنانه دواړه انسانان وګرځول لیسکن الیها نو بیا مشرکان جوړی چې دا مشرکه جوړی فلما تغشاها بس هر کله چې پړ کی دا نفس د خپل جوړی لا دا آدم علی السلام خبره غزه ختم شوه من نفس واحده فلما تغشاها پس هر کله چې پټ کی دا سړې دا خپل جوړی حملت حملا خفیفا نو حامل شي په حمل سپک سرا نو فمرت بی اغمال سبوج نماسوسی نو دا گردی دا گردی دا غی سرا نو فلما اسقالت نو ارکلا چی درنشی حمل درون شي نو دا غوالا ربهما نو فریاد کئی دی دوارا اللہ تا چی رب دی دی دوارو بیا خپل رب تا فریاد کئی او سوئی لئن آتیتنا صالحا اللہ کرا دیکا منگداروغ موڑ بچے اللہ فا اندامنو او پا وجود وانی روغ بچے دیرا لراکا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نو خامخا شبا مونگا دا شکر گزارونا اللہ ستا شکریہ بادا کو ستا پنم بانے با اللہ شکرانی یو دیکھ پوخ کو اللہ اللہ ستا پنم بانے منخت بور کو اللہ پیسان بالال کو گڈان بالال کو دورا کا تمزد شکرانی بو کو نفلما تاوما صالحا نو هر کله چې ورکې دې دواړو ته روغ موټ بچي نو جعل له شرکا نو ګرځي اغل را الله لرا د برخي خاوندان دا کار هو الله کړی دی کنه دی وای دا خو له پلاني سه په برکت شوه دا وای د پلاني سه په برکت شوه دا وای امانت علي دی امانت علي امانت د علي شاباس کلندر ها د علي شاباس کلندر امانت دی وای دا مون په علي شاباس کلندر غوښتره دا لغه در کړه شرمیدلیا مشرک دی لو شرمیدلې بے حیا ډېر لوی بے حیا مخلوق د مشرک عقیده ډېر بے غیرتوب نه راکړه خزر ابودی زیارتونو ته نمین جوارانو ته بیا والکی انو دار ذکر دی موحد اندیهای غیرتی اندیهای غیرتی او توحید دا اللہ تعالی چه ده دا انسان تا غیرت خی او به انسان کی غیرت پیدا کی او شرک چه ده دا انسان کی بے غیرتو پیدا کی مشرک انسان چه ده آغا دا بے غیرتو اسی حد خوزی جعل له شرکا آ او گردی اللہ لرا دبرخ خاوندان عبدالود عبد یغوس عبد العزا عبد مناف عبد الله دا نمونه به کې خدل اوسوی علی بخش نبی بخش حسین بخش پیر عادتہ دا نمونه ولا کې دی بیا دا وای مونږه په زیارتونو غوښتره جعل له شرکا مشرک باندې قران را باندې کړه وې نو مولا سیب خوچون که طول گزاره چه دنو آغا پا مقتدیان ہوا نو آغا دا خوبه داوا چه زمان مقتدیان طول پا پیر بابا بانده راجمعی او کاکا سیب بانده پیر بابا او کاکا سیب او صحاب بابا پلانه دنگلی پا دی بانده راغوندی نو کدایوه چه دین دا مشرکان براد ده نو بیا خلوانه که وټاک کې کیمرا ته نو دا آدم علی السلام او حوا یاد خدای دې غرقا هته ولګي دې دې مشرک او الزام دې اورل په حضرت آدم علی السلام دې ولګو اپل مودودی دا وی چې حضرت موسی علی السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا کیونکہ اس نے ایک قبطی کو قتل کیا نو آغا اولگه دا نو الزام داو لگو چی کبتی حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام لگه دا لگو کبتی قتل کرو نو غٹ گنایو که نو پا آغای خو من مودودی تر کور اوز غلو منگا پری نو خدا منگا ام نپرید پریدو یا نا اوز ام نپریدو مخکم منگ نو پریخه او اوز ام نپریدو آغا خو من تر کور اوز غلو او ته دا هغه نه غړ ګنا ادم علی السلام پسې ورته پی نو ته خسړې هغه دا ویلې دي نو هغه بس سړې دي او ته دا هغه نه غړ ګنا د قتل نه غړ ګنا په ادم علی السلام ورته پی د شرک نو ته خیر دي ته خسړې شوې نو غن انصاف وکړه سوچ وکړه ته د موجودنا یو سو لیست ورته شوه ته دا هغه نه غړ ارتکاب کړی دی د ګنا نو فتعال الله عما یشرکون نو چت شان د الله تعالی دا غسنا چې د ی صداران جوړی الله سره او دا څوک ذکر کړل وسو دا خو چې د یشرکون وي عما یشرکون دا هغه نه چې دا مشرکان الله سره جوړی دا خدای مشرکان یاد کړل هدای خوشیدن و آدم علیه سم و هوا نده ذکر کرده هدای سوک ذکر کرده ایو شریکونا ایادهی شریک جوڑه ایده اللہ سرا ایادهی صداران جوڑه ایده اللہ سرا ما آغا سالا یخلقو شیعن چنشی پیدا کولیس شی چې اس شی نشي پیدا کوله لا يخلقون ذبابا ولا اجتماعولا یو مچ نشي پیدا کوله اگر کدا ټول و دراجه مشي زیدار کول دا خوړل یا خبره لا یو مچ نشي پیدا کوله قران وای ایو شریکونا آیا دی شریکان جوړی د الله سره ما غسو لا يخلقو شیئن چې نشي پیدا کوله سسیز و هم يخلقون او غیب خپل پیدا کړی شوی دی سورته نحل کې الله ذکر کوي سوال سم سپاره کې شلم نمبر آیت وګورئ الله تبارک وتعالى دلته ذکر کوي والذین يدعون من دون الله او آکسان چه دیئر مدد کئی بیدا اللہ نا لا یخلقون شیئن آنشی پیدا کولے سسید وهم یخلقون او غیب اخفلا پیدا کلشوی دی امواتن مردی سدی مردی غیر احیاء قرآن والا پخلی لاس کے خون چتاوی امواتن مردی دوی ناجی نا نا نا نا جوندی دی نو اللاوی غیر و اخیاء ندی جوندی قرآن لجواب کیا اسا اس قرآن لجواب کیا دیو یه رجی دا خو اغا گھٹی آدئی اغا لرگی آدئی اغا غیشی تی اغا بوتان جوڑ کرو ویوما یشعرون ایانا یبغسون او غیتا پتان لگی چه کل بارا پورتا کولشی گٹے او لرگی گٹے او لرگی بمرا پورتا کی گی چه تو آیا غا گٹے او لرگوتا پتان لگی آغا گٹے او لرگی چه غیتے نابوتان جھوڑ کرو غیتا پتان لگی چه کل بارا پورتا کولشی دا مانا سیدا دا دنتا پوسکا و یه رجی چه دا سنگ چل چه تاسو دا قرآن بیانوی نو دیکی نو دی خبرو بیان راشی از دمونگ استاجو خمون که دری دل ترجمه اکڑا دا خبری پی کڑو را نغلی نمونگ او غیقی دا چل لی بس آقا خو دا خبر را چه بوتان دیو بسو آقای مرد دیو آی های یه رو ایزا خو سنوام خو فواید عثمانی که تفسیر عثمانی که ہوتا وای پا آغای که رده آیت دلان ده حشیه و گورا چه غصه لیکلی ده بس زمان استا آغا پیسر را چه دینا سو مراد ده چه دینا سوک مراد ده آغا وی آغا پیغمبران او اولیاء کرام چه آغای وفات شوی ده آغا تی ام مراد ده فرشتی او عیسی علیہ السلام چې دغه انجام د مرګ دی هغه ته عمرات دی چې دغه انجام د مرګ دی هغه ته عمرات دی ا د دین هغه ګټ او لرګی چې هغه کډو حس د ژوند نشته هغه ته عمرات دا ټول ته مراد دی هغه دا ټول ته مراد دی او دې مونږ ته وای نه تاسو دا بوتان او یاتونه په اولیاء کرامو چې سپان کوی و دین اصلا مطلب دی تو آیا لاز سیب تاریخو گور عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوی دا سوکو او ای دا یو نیک سخی سرده و نو دا یو نیک سخی سرده و نو توس آغلا دی بود جوڑ که ازوام لاز سیب نو توس وای ارو گو رجی دا اولیائی کرامو دا بوتانو ایتو ندی وای استا مشرانو دا آغا اولیائی کرامو بوتان جوڑ کرده دغه په شکل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی نو وای چې اول اغه د هغه د قبر شیدنو چلې شروع کړې دغه د قبر نه بغیر چا پیر ناسو چې د الله سخی صاحب چې د قبر لراشه نو سړی مالدار کیږي او بیا وای د هغه په هغه شکل باندې یو غټ او تو غلو هغه ځکه چې خود د هغه مجسمه جوړ کړه وای هبل سوکو ابو سفیان چې د احد پر زبانه چغواله و اول هبل هبل زنده باد نو هبل سوکو حضرت حابیل دا آدم علیہ السلام غزوی چې خپل رور شہید کرو دا اغا مجسمی جوڑا کرو نو اغا شہید نو ولی اللہ نو بزرگ نو چې تو تاریخ ننی خبر وصوا یعوس یعوک نصر ابن کثیر وګورا روح المانی وګورا بخاری کې روایت راځي چې دا پنځه واړه د نوح علیه الصلوات والسلام د زمانه هغه صالحان بزرگانو او بیا رسو خلقو د شیطان په وینا دغه مجسمه جوړ کړي او بیا عربو هم دغه هغه مجسمه یې خوي دا پنځه بزرگانو صالحانو دا بزرگان صالحان نو آیا استاد اگر تاریخ کمی دے او دو قرآن کریم دو فهم کمی لے دو سخان دے اگر مونگ زیموار شو ایخو مونگ نیو زیموار اللہ رب العزت وی اموات مردی غیر و احیاء ندی جوندی مردی ندی جوندی نو نور سکے تی بیام وی جوندی دے وی قرآن لے جواب گوری سڑیا قرآن لے جواب گوری ستا اکل تا گورا چه قرآن وی غیر و احیاء ندی جوندی حتا والا جواب گوری وی دا جوندی دی نو ایو کبری ایو کوری کور که جوندی سڑی اوسی کبر که مڑی اوسی ایتی از مکی دلانی جی کم انسانان پراتی دی دستی دی ملو نو که آغا دیم جوندی کلن انو تا سپری خودل تا مڑی پری خودل نا ټول دنیا ژوندې ده تا هم مړی ټول ژوندې کړل نو با ټول ژوندې کړل مړی خدای دې میا زاو یست بیا سګه فتعال الله عما یشرکون ایشرکون آیا ای صداران جوړې دې دا الله سره ما غسلا یخلقو شیان جنشه پیدا کولې سسیزو وهم یخلقون او غیب خپلا پیدا کړی شوی دی ولا یستطيعون لهم نصرا او اختیار نلری اغی د دای لپاره د امداد الله وی دغه اختیار د امداد نشته دغه اختیار د امداد نشته ا دې وجی رحمت کې دې شی او کار کول شي الله رب العزت و الا یستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون او نه دخل زانونو امداد کول شي نه دخل زان امداد کول شي نه زان امداد کوي چې مرګ ولا راغې نو مړ نشو تکلیف یې نه راغله زان نه مرګ لري کا نه طالب به زوی سو پایې چویر دې موږ په باباګانو په درګونو ګرځولې طالبې سو پای اغل خپل مرګ راغې او مړ شو چې مرګ پراله سرخوګې و پراغلې تب و پراغلې تکلیف مصیبت و پراغلې ځان نه شلر کولې ځان امداد نه شلر کولې استاب سو کی سوچ خوګه کنه لګونه دې خبره تا الله رب العزت کې موږ لا صحیح سمج را کی الله دې موږ لا توفیق را کی د قران کریم د صحیح اوریدو او د قران کریم د صحیح زکړه او الله دې موږ لا عقیده او عمل دې مطابق راکړي تاسو کې لغونی سستی وای پیدا شوی یا ولغونی مینم بم کوم شوی زګه چې ټیم خدای څخه خبره نه وکړه خیر دی او 15 منټ مخکې تاسو راځي که زه کټم 15 منټ مخکې مسکی ګروس کیږي نه او 15 منټ مخکې راځل په کار دی دا کلابټ نه را رسم نو تاسو خیر دی لونه دلته څنګه مې ربانی کوئی یو 15-20 منټ خپل کار اخو دی خو یا خپل خوب لغ